Вы слухаеце радыё «Свабода» у пражскай студыі Алена Ціхановіч. Прывітанне. У гэтай гадзіне эфіру званочкі Яна Максімюка і наша даследаванне да дня выхаду на волю палітвязня Мікалая Аўтуховіча. Як скаралі і знішчалі паспяховага бізнэсоўца. Адкрывае праграму «Актуальная размова» за круглым сталом. Апынуцца маладафронтавец і БРСМавец у адным акопе. Хто ў Беларусі гатовы супрацьстаяць знешняй пагрозе? На чым можа грунтавацца беларускае адзінства? Гэтае пытанне ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць журналіст Белсату і польскага радыё Зміцер Гурневіч, журналіст і блогер Севярын Квяткоўскі і эканаміст, кіраўнік праекту «Цытадэль» Аляксандр Сінкевіч. Вядзе гутарку Юры Дракапруст. На мінулым тыдні ўдзельнік нашай сённяшняй перадачы Севярын Квяткоўскі апублікаваў на сайце «Свабоды» блог «Ці гатовыя беларусы аб'яднацца перад знешняй пагрозай». Пачатак блогу такі крыху, можа, іранічны. Ляжаць у адным акопе маладафронтавец і БРСМавец. Працягніце сюжэтную лінію. Ну, от мы паспрабуем яе працягнуць. Я прывяду выснову, якую робіць аўтар. На мой погляд, сёння перад імавернай знешняй пагрозай нашы і наша ўсё і ўсе, хто працуе на незалежнасць краіны. Мы з часам знойдзем кампрамісы адзін з адным пры ўмове, што ўважаем Беларусь за супольны дом. Зміцер, а вы згодны з такой высновай Севярына? Паводле мяне Севярын кажа пра ідэальную сітуацыю. Добра, канешне, каб так было, але не дай бог, каб такая патрэба ўзнікла. Вот ты людзі, паводле мяне, якія гатовы аб'яднацца перад знешняй пагрозай, яны і так абавязкова аб'яднаюцца. І тут не трэба як бы нават заклікаў, або там слухаць Севярына слова, або нашы словы сёння, і БРСМаўцы, і маладафронтаўцы. Тым больш, што ў акопах так насамрэч і пытацца ніхто не будзе, там, ці ты БРСМавец выпадкова, ці ты маладафронтавец. Аб'яднаць усіх, канешне, паводле мяне ніколі не ўдасца, а ось нікую крытычную масу цалкам верагодна, бо тыя, для каго незалежнасць, сапраўдная каштоўнасць, яны і так абавязкова аб'яднаюцца. Частка, канешне, пойдзе вітаць заваёўнікаў з кветкамі, як гэта было ў 39-м годзе, 17 верасня. Частка будзе ўдалей уцякаць, іх таксама можна справядліва зразумець. Чаго будзе больш, от невядома. А ў крытычныя моманты людзі прымаюць нечаканыя рашэнні, таму сёння цяжка нават спрагназаваць, як гэта будзе ў нас. Але, зноў жа, дзякуй Богу, або дай Бог, каб так не здарылася. Агулам, паводле мяне, сітуацыя ў нас не зайздросная ў такой гіпатэтычнай сітуацыі вонкавай агрэсіі. У нас 20 гадоў адсутнічала агульнанацыянальная дыскусія па самых важных пытаннях у краіне. Дзяржава, на маю думку, не стварыла за 20 год агульную сістэму каардынат для ўсіх грамадзян. 20 гадоў ўлада будуе саюз з Расіяй, кіраўнік краіны называе ўсіх сваіх грамадзян рускімі, адным народам з рускімі. І сёння мы фактычна разглядаем гэты адзін народ нашага галоўнага саюзніка як адзінага магчымага агрэсара на нашу краіну. Вось такі высвоенне. Агулам, як бы кажу, Севярынам згодны, але сумняюць, што так яно будзе. Аляксандр, і ваша ацэнка і таго, што напісаў Севярын, і таго, што сказаў калега Зміцер. Заклік Севярына да яднання, да кампрамісаў, мне таксама падабаецца, гэта вельмі добра. Але ў Беларусі зараз яднанне вакол ідэі незалежнасці, на маю думку, не спрацуе. Бо незалежнасць разумеецца вельмі па-рознаму. Для адраджэнцаў незалежнасць гэта перадусім абстрагаванне ад Расіі. Гэта іх трывалы кансенсус, ну, для так званых незалежнікаў ці нацыянальна свядомых грамадзян. А кансенсус пра ўладных эліт – гэта незалежнасць як моцны суб'ект кіравання. То бок дзяржава падкантрольная тутэйшаму ўраду і здатная пярэчыць моцным гэтага свету. Такім чынам мы маем дзве абсалютна розныя візіі незалежнасці – этнанацыяналізм з адценнем русафобіі і дзяржаўніцтва з адценнем аўтарытарызму. Зблізіцца гэтыя візіі самі па сабе ніяк не змогуць. Трэба шмат працаваць над сабой. Перадусім адраджэнцам, напэўна, каб даць нейкія зрухі і да кампрамісу. Аляксандр, той канкрэтны сюжэт, казус, на які намікаў у сваім тэксце Севярын, ну, он же не безваздушны, што называецца, прасторы пісаў, ён пісаў пасля крымскага крызісу, калі, ну, не сказаць, што так уже, так сказаць, рускія танкі гатовы там праз мяжу рвануць на Менск, але, ну, па меншай меры, он меў на ўвазе менавіта гэта. І хіба вот пры такой гіпатэтычнай пагрозе гэтыя дзве лініі, пра якія вы сказалі, яны не сходзяцца? Калі казаць вось пра пагрозу расійскага нападу як магчымасць для яднання, на маю думку, адраджэнцаў, якія бягуць зараз у антырасійскі акоп, будзе там сустракаць жорсткае расчараванне, бо Расія і Беларусь не ворагі, а стратегічныя саюзнікі. Вы ж не можаце ўявіць сабе напад ЗША, напрыклад, на Ізраіль. Не нападаў і СССР на ў пасляваенныя часы на Фінляндыю ці на Югославію, нават на Польшу Ярузельскага не нападаў. Ён нападаў толькі на Венгрыю і Чэхаславакію, калі яны распачалі рух на захад, парушаючы ялцынскае статус-кво. Таму адзіны варыянт для нападу Расіі гэта раптоўны разварот Беларусі ад Расіі на захад і ўнутраны бардак на кшталт украінскага. Я падстаў для такога развароту не бачу, бо Расія цалкам задавальняе ваенна-палітычны аспект саюзу. Былі праблемы па эканоміцы, праз рэйдарскі ціск расійскіх алігархаў. Але і тут ёсць зрухі. Арышт Баумгертнера паказаў, што алігархат губляе свабоду дзеянняў. Але каб цалкам выключыць верагоднасць нападу Расіі, тут трэба не зброі нейкай махаць ці скочыць у акопы, а трэба перадусім не цкаваць яе, працаваць ёй, тлумачыць ёй сваю суверэнную пазіцыю і паказваць карысць ад гэтага для самой Расіі. Сіверын, вы чулі два водгукі, яны, не гледзячы на тое, што розныя, але яны падобныя. Зміцер выказаў меркаванне, што як бы наўрад ці атрымаецца, ну і Александр таксама сказаў, што акопу не будзе. Вашы каментары? Ну, я, відаць, бліжэй да адразу да каментара Александра, таму што, ну, са Зміцерам пазіцыя больш-менш у нас блізкая. Александр ужыў такую паралель адраджэнцы і правладныя эліты. Так, я, в прынцыпе, калі пісаў, меў на ўвазе больш шырокі кантэкст. Ну, па-першае, акоп таксама можа быць у простым, а можа быць у шырокім сэнсе. Па-другое, я проста меў на ўвазе вельмі шмат людзей, якія, в прынцыпе, ў жыцці па-за палітыкай, так? То есть, яны не такія адраджэнцы, то есть людзі, які пастаянна думаюць нейкую ідэю, і яны не палітыкі. У іх у галовах шмат што зблытана праз тэлевізары, праз адсутнасць, пра якую Зміцер казаў, каардынатаў, якія былі не былі створаны дзяржавай за апошнія 20 гадоў. І я вось думаю першую чаргу пра іх. Таму што гэты захоп можа быць не праз танкі, захоп можа быць больш, што, так сказаць, элегантным, могуць быць нават захавацца нейкія атрыбуты, там, як якой-небудзь крымскай аўтаноміі. Но тым не менш, калі раптам Расіі, гэта не Амерыка і Ізраіль, все ж такі, гэта метраполія і былая калонія, і калі раптам Расіі трэба будзе для ўнутраных нейкіх рэзонаў нарэшце такі дастварыць сям'ю Савецкі Саюз, і калі гэта не атрымаецца з Украінай, то могуць выкарыстаць Беларусь, то я, напрыклад, цалкам бачу такую пагрозу. І таму я думаю, першую чаргу вось пра тых людзей. Ну, калі згадваць розныя сацыялагічныя пытанні, у нас каля 30% за аб'яднанне з Расіяй, каля 30% катэгарычна не і за еўрапейскую інтэграцыю. І вось застаецца яшчэ 40% тых людзей, якія асабліва пра гэта ўсё не думаюць. Але калі вось наступае момант ось гэтай ваганні, ось што ім казаць, як з імі размаўляць, ось гэта мене турбуе. Зміцер, у нашай гутарцы прагучала такі выраз, што вось, значыць, не былі створаны каардынаты. Вось вы як думаеце, ці сапраўды яны не былі створаны? У вас вот яны ёсць, напрыклад, да? А ў астатніх вот проста няма, напрыклад, у Александра. Ці ў яго проста іншыя каардынаты, якія, магчыма, вам не падабаюцца, а яму вашы? Разумееце, мне здаецца, што за 20 год дзяржава не зрабіла великого кроку для объединения, и ныне ворогующая, конечно, группа помеж собой. Олег Александр сказал про ладное, про лукашенковские некие там элиты и просто его на электорат, и так званые оппозиционные. Другие, оппозиция, так говорить, она стала пятой колонной для народу, для ворогами народу. И такие термины, зрешто, выкористовываются, и он навод переличивает, что он там, ведая их всех по именах, их там несколько тысяч. Такое цкавание своих громадян, только тому, что их иншая позиция, и оно не шло на корысть такой агульно-национальной дискуссии, про которую я сказал. Мне кажется, что с Александром у нас, в принципе, есть там полные моменты агульные наших координат, потому что все-таки мы лечим, что держава Беларусь повинна быть незалежной и суверенной. И, зрешто, я так само лечу, что Беларусь находится у таких мест своим географичным, где она повинна будовать нормальные отношения с Россией, але пытание в том, что Россия не вельми хоча быть у роли равноправного союзника, как у нас Александр Лукашенко любит сказать, и она навязывает свою волю. Бо, конечно, выбираючи поміж, например, двумя вариантами, иметь добрые або кепские отношения с соседом, конечно, лучше иметь добрые отношения, але коли это не отрымливается, украинские улады, улада новая, которая пришла, она же не сказала категорично, что мы будем с Россией все отношения заворачивать. И я хотел бы еще, зараз я откажу на другую, первую часть ваше питание, или хотел бы отнести до одного термина, который Александр выкористал про русофобию адраджэнцаў. Я не до конца згодны з гэтым тэрмінам, таму што русафобія, сама фобія слова, гэта ірацыянальны страх перад некім. Я скептычна стаўлюся да сённяшняй палітыкі Крамля і Расіі ўвогуле, але сябе русафобам не лічу. Я сябе лічу хутчэй русаскептыкам, таму што я рускіх не баюся, і мне няма ірацыянальнага страху перад імі. Я бачу вельмі рацыянальнае разрахаванне іхняй палітыкі, і мне гэта непакоіць. Агулам, канешне, няма вельмі вялікага адрознення. Я вот этим сешуся. Система так само агульная нема, але все-таки мы с Александром ближе помеж собой, чем решта громадян Беларуси. Может, потому что мы все-таки больше политизованы и цікавимся светом тем, что бывает в свете в Беларуси. Я рискну сказать, что 8% Беларуси, 8% белорусов увогуле ничего не цікавит. А кроме того, как посадить, выбрать бульбу, ну, поглядеться, правда, хороший сериал, хороший фильм, и по великим рахунку это все задовольняет. Да, может, дяковать Богу. Александр, я хотел вернуться... Я хотел вернуться вот до вашей этой, до вашего этого по делу, как вы сказали, там национально сведомые, провладные элиты, и сказать про еще один фрагмент, но его тяжко назвать, может, провладной, не побач с провладной. Я маю на увазе так званый заходний русизм. Коли все-таки вот уладный мейнстрим, он, ну, саправды неяк по-своему интерпретуя, але все-таки незалежную державу Беларусь, то, поважанные господары заходние русисты, ну, они фактично так те инакш просто отмовляют Беларуси у праве на самостойное існаванне. Для них это просто историчная недоречность, кавалок отвалился русской земли. И, в принципе, по уму, по всему, ничего тут своего нема, он повинен вернуться, так сказать, в лоно матушки России. Варто сказать, что эти люди довольно уплывовые. Их можно убачить не только на их там неких сайтах, но и на державном телебачении. Вот как вы оцениваете, как бы, роль, вагу этих людей и вагу, особливо в такой вот ситуации, скажем, как нынешняя? Я бы не перебольшивал роль заходнего русизма, бо он працует супрать субъектности белорусской державы. Бо у лоялистов, у проуладных неких элит есть своя отмена патриотизму и национализму. Это не этничный национализм, а державницкий. И он уходит в суперечность с заходнерусийским верноподданством. Лоялисты не хотят уходить в иншую Украину, не только у Россию, а и у Евразвяз. Беларусь для них это уластный субъект стратегичного деяния, который повинен уплывать на соседей, на свет. И вот тут полягает их консенсус. И тому с великой вероятностью вот этот тренд на державницкий национализм, он захавается навык после Лукашенко. А загубить субъектность, правда, можно не только в России, навык в Евразвязи. Например, мне знакомые литовцы с прикростью казали, что СССР репрессовал несколько десятков тысяч громадян у свой час, а Евразвяз высмактал сотни тысяч наилепших специалистов, тротину процессуального населения. Сама субъектность этого истотно обмежеванная. Мы все памятаем, в минулом годе Литва нават не здолела отстоять свою позицию на конт гей-параду в Вильне. Вертаючися до поделу, ось лоялисты и националисты, русофобия, я тут что хочу зауважить. Улада 20 годов, саправды, игнорует сам факт існавання адраджэнцаў, и это не вельми добро. Это, саправды, подел грамадства штучный. Але, тем не менш, он вельми зручный подчас газовых и молочных войнов. Тады Минск вытягивает привид антироссийского национализму и пужает им Москву. Але только привид, бо... А коли пропустить, что раптом русофобы придут до улады, а русофобы это у сенсе именовито застороженности, напруженности, да, что до России, то это будет означать мгновенную страту незалежности. Спроба легче под Захад, как я уже сказал, выключить жесткую реакцию России. Тут нельга ісці на эмоцыях, як в Украіне адбылося. Рада падумала, што Украіна незалежная, яна от ёсць свой войска, і знянацку скасавала закон аб мовах. А Расія паказала, што украінская незалежнасць існуе толькі з яе ласкі. Ніякія будапештскія гарантыі не спрацавалі. Я все ж таки хацеў бы вот удакладніць наконт заходняй русіста. Вы так сказалі, ну, это маргінальная група. Прадстаўнікі этой маргінальнай групы друкуюцца ў Савецкай Беларусі. А вы, скажам, не друкуецеся, прадстаўнік мейнстріму. Чому? Ну, у Савецкай Беларусі шмат хто друкуецца. Гэта хутчэй крок насустрач па мяккай сіле да Расіі, я так лічу. А мейнстрым усё-ткі палягае ў тым, якія рэальныя дзеянні робіць беларуская ўлада. Ось у тым жа Крыме, крымскай сітуацыі, яна фактычна вызнала той факт, які адбыўся, але юрыдычна не легітымізавала гэтую анексію. Такім чынам, не трэба глядзець на тое, што гаворыцца, трэба глядзець, дзеля чаго гэта гаворыцца, а галоўны, што робіцца. Наконт заходніх русістаў, я не магу за іх казаць, я іх не вельмі добра ведаю, але тое, што я назіраю, тут таксама не трэба іх дэманізаваць. Гэта свая беларуская версія заходніх русізму, і трэба ім кіраваць, каб яна не стала антыдзяржаўніцкай. І дзяржава не бачыць у ёй небяспекі ў адрозненні, дарэчы, ад іншых прарасійскіх груп, якія яна, ну, пляжыць гэтак сама канкрэтна, як і беларускіх адраджэнцаў. Ось там ведаюць групы Герашчэнка, у Віцебску Баранчык і гэтак далей. Гэта добра вядома. Таму тут заходняя чыла не такая простая з'ява. 20 траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё. Слухайце «Праскі акцэнт». Тэма выпуску «Ці гатовыя беларусы аб'яднацца перад знешняй пагрозай?» Северын, а як вы ацэньваеце вось это уладнай парадыгме суадносіны, ну вот таго, што Александр назваў ці то лаялізмам, ці то дзяржаўніцтвам, і заходні русізм, каторы гаворыць вельмі проста: это Расія. І гэта павінна быць Расіяй, не проста там в саюзе любіць там глядзець фільмы, а проста быць часткай Расійскай Федэрацыі, як Владимир Владимирович Путін у 2002 годзе прапанаваў Александру Ігоровичу. Ну, два пункты — это пра дзяржаўнікаў і пра тое, што робіцца, да? Ну, па-першае, мне вельмі вялікі сумнеў, што пасля Александра Ігоровича гэтыя лаялісты дзяржаўнікі яны не зменяць свой курс, таму што яны насамрэч не ўяўляюць сябе, ну, нейкую выразную палітычную сілу, партыю. То есть гэта людзі, якія, ну, працуюць на гаспадара, скажам так, і уладкоўваюць сваё жыццё, свае перспектывы, сыходзячы з пэўнай дадзенасці, з гэтай моцнай персанальнай улады. І не факт, што калі зменіцца гэтая ўлада на іншыя, яны не пачнуць гэтак сама уладкоўваць сваё жыццё, думаць пра сваю умоўную бульбу, як Дмітрий сказаў, што 80%. Я, мне здаецца, што мне таксама да такіх могуць належаць. Але, ну, гэта такое інтуітыўнае адчуванне з таго, што я чытаю і чую. Наконт таго, што робіцца, да, ось мы бачым, што робіцца там Савецкай Беларусі, так, ці там па БТ выступаюць заходні русісты. Гэта факт. У Савецкай Беларусі друкуюцца, скажам так, культурніцкія нацыяналісты. То есть люди, для яких вельмі важна распаўсюджваць веды пра беларускую літаратуру, пра гісторыю. Гэта таксама там ёсць. Больш за то, на БТ ідуць фільмы дакументальныя, часам вельмі неблагія. Па гісторыі Беларусі вельмі такія узважаныя, то есть без уже таких савецкіх перакосаў ідэалагічных. Ось недавно дакументальны серыял пра Кастуся Кастуся. І ўжо на сайт «Прэгнум», такі праправаднік праворадыкальнай расійшчыны. Гэта ўжо было названа як не сяброўскі крок, больш за тое, сайт наўмысна ўзгадаў, бо ён так актыўна сочыць за падзеямі ў Беларусі, і там ўжо ледзь не асабіста Лукашэнка абвінавачваецца тым, што ў Беларусі развіваецца з ягонага патранажу ці з ягонага бездзеяння махровы беларускі нацыяналізм. І вось такі вось два в адным полі, два кірункі, яны суіснуюць. Мне, шчыра кажучы, дзіўна, што Александр ўжо не першы раз узгадывае падчас нашай гутаркі слово русофобы. Мне здаецца, што русофобы, гэта яны калі ёсць абсалютна, ну, штосьці такое маргінальнае і на нейкіх такіх эмоцыях ось ірацыянальнага нейкага непрыняцця. Тобто калі браць Зенона Станіславовича, то да, які свой час многіх напужаў, ну там у яго сапраўды была канкрэтная русафобія, хаця зноў жа, ці гэта русафобія, ці гэта імперыяфобія, да, то есть тут таксама трэба падзяляць. Дмітрий, вот як вы ацанілі бы вагу заходніх русістаў? Пару гадоў таму, калі пачуў пра гэту з'яву, я, шчыра кажучы, так з усмешкай паглядзеў на гэта, падумаў, што гэта чарговыя фрыкі. Але я мушу сказаць, што з часам, і калі я гляджу і бачу іх на агульнанацыянальных беларускіх тэлеканалах, можа у газетах, де яны праявляюць сваю актыўнасць, пішуць артыкулы, выступаюць, то я ўжо так не думаю. І я згадваю, што самыя некія страшныя падзеі, з'явы ў гісторыі Европы, яны пачыналіся менавіта з маргіналізму такіх. І шчыра кажучы, я ўжо нават бачу плён іх дзейнасці. Не канкрэтна іх як групы там 100-200 чалавек, але гэтай рыторыкі, которая сапраўды яна пачынае паволі захопліваць нашых людзей. На пачатку нашай размовы Александр, здаецца, сказаў, што вось не кепска было б, каб ўсё ж такі тыя плыні беларускія аб'ядналіся, каб Беларусь была адзінай, беларуская эліта, ці не толькі эліта. Але ён сказаў, што ну так зразумела ж, хто павінен в этом выпадку саступаць. І вот тут узнікае пытанне, сапраўды, як магла бы выглядаць гэтая, што ли, ідэйная, ідэалагічная формула кампрамісу, каб утульна было всім в адным акопе. Ці сапраўды это, скажем так, капітуляцыя аднаго боку? Северин, як вы мяркуеце? Вы ж прапанавалі. Так вот, як бы, какое павінна быць, скажем так, ідэйнае апірышча супольнага акопу? У кантэксце размовы, ось якая ўжо адбылася, я просто яшчэ раз пераканаўся наступным. І дзяржаўнікі, і адраджэнцы, умоўна, так, зараз максімальна зблізіліся, таму што я думаю, што пагроза дзяржаўнасці існуе, тое, што ў чым сумняецца Александр, так? Вось я ў гэтым перакананы, што яна існуе, гэтая пагроза. Я бачу, што беларуская дзяржава прайграе інфармацыйную вайну. Я не згодны з тэзісам Александра пра тое, што дзяржаўнікам няма ніякай пагрозы з боку расійскай дзяржавы, якая з'яўляецца Ізраілем для ЗША. Я ж думаю, што гэта у свядомасці, і зараз уже де-факто гэта напаўкалонія, і дзеля ідэі паўтарэння Савецкага Саюза могуць ахвяраваць гэтым саюзнічаствам і пачаць штосьці іншае рабіць у бок таго, каб інкарпарыраваць краіну. І ось гэтым тарэсы дражэнцаў супадаюць з дзяржаўнікамі. Я думаю, што беларуская дзяржава прайграе інфармацыйную, ну, не то што вайну, скажам, пазіцыі інфармацыйныя значна слабейшы за расійскія СМІ, і не толькі СМІ, там, па сацыяльнай сеткі інфармацыі, яка ідзе. Прыклад, калі беларускія СМІ падавалі інфармацыю пра Крым, пра Расію, Украіну вельмі стрымана, нават збалансавана, тыя людзі, якія актыўна спажываюць расійскія, ну, беларусы, якія спажываюць расійскія СМІ і сецявыя ресурсы, гаворыць фактычна як грамадзяне Расіі, то бок тымі ж самымі штампамі, ярлыкамі і ўстаноўкамі, якія прасочваюцца праз расійскія СМІ. То есть гэта значыць, што заўтра, калі будзе вырашана, ну, груба кажучы, мачыць сучасную беларускую ладу, гэтыя ж беларускія спажыўцы расійскай інфармацыі будуць адпаведным чынам рыхтавацца. Таму от гэты адзін акоп я бачу прынамсі такім чынам, каб перастаць пляжыць беларускіх культурніцкіх, скажам так, дзячоў, а з іншых, ну, пачаць спажываць ще больш актыўна штосьці з напрацовак па гісторыі культуры, прынамсі ў СМІ. Ну, а адраджэнцам, скажем так, многім, ну, прыпыніць вось гэтую рыторыку пра крывавы рэжым. Северын, я все-таки вам задаў пытанне, да? Як бы, што вы гатовы саступіць? Ну, я разумею, гандаль справа далікатная, а вы ў адказ на гэта сталі тлумачыць, чаму вы маеце рацыю, умоўна кажучы, Александр, не. Вы лічыце, што так робяцца кампрамісы? Што саступіць? Коротко. Коротко, еще раз. Адраджэнцам, ну, і зноў же слова Александра, прыпыніць, скажем так, риторику про кривавый режим, а державникам больше активно говорить про важность независимости и споживать на процелке по культуре и истории, то, что идентифицирует белорусов в просторе и часе. Александр, ну, ваше прозвище не Лукашенко, зразумело, вот, але тем не меньше, а як вы, як на ваш погляд, може выглядать формула компромисса, и чому вы на початку размовы сказали, ну, так, як бы, один бок повинен соступать, а мы не? Не, компромисс, я думаю, это соступка, але адраджэнцам давядзецца больш змяняць фокус свайго зору. А чаму так? Бо яшчэ раз падкрэслю, што ў Беларусі ідэя незалежнасці не можа быць грунтам для ідэйнага кампрамісу. Чаму? Таму што незалежнасць зараз гэта ўвогуле прапагандысцкі штамп. Нават США залежыць ад Кітая і нічога з гэтым зрабіць не можа. Ведаеце, якая самая незалежная краіна ў свеце? Самалі. Нават амерыканцы туды баяцца падплываць. Вось гэта абсалютная незалежнасць. Мы хочам гэтага? Не. Таму трэба яднацца вакол іншай ідэі, вакол моцнай айчыны, моцнага суб'екта кіравання. Але, як казаў Дмитро Карчынскі, айчына – гэта не тэрыторыя, а сума подзвігаў. Ось прыклад моцнага суб'екта сумы подзвігаў – гэта Нагорны Карабах. Ён у Другую сусветную вайну даў 25 генералаў, 4 маршалы і адзін і аднаго адмірала. 100 тысяч на Карабах і прымусіў трымцець гітлераўскую Германію. А на пачатку 90-х карабахцы перамалолі ўсю азербайджанскую армію, калі б закарцелу взялі па баку. І Арменію потым адшолі прэзідэнт з Карабаху. Ось дзе сума подзвігаў. Александр, мне падалося, што вы ў нечым падобны на калегу Северына. Я задаю пытанне, ў чым можа быць формула кампрамісу, а вы, як і ён, расказывайте свой сімбал веры. Тут я згодны з Северыном, што трэба яднацца вакол моцнай айчыны і спілкацца за старылымі фобіямі, ганебнымі фобіямі на конт сынаў паліцаяў, на конт маскальскіх лукашыстаў. Ось гэта павінен быць кампраміс ад мовы нянавісці адзін да аднаго, бо гэта ганьба. Трэба адзіным гуртам працаваць і на сваёй зямлі, і ва ўсе бакі прасоўваць свае інтарэсы, асабліва ў бок Расіі. Ось тут фобіі не павінна быць. У Расіі палягаюць нашы галоўныя выклікі і нашы галоўныя магчымасці. Дмітрий, а можа, вот мы так вядзем размову пра кампраміс, а можна і не трэба какого-то спецыяльнага ідэйнага кампраміса? Ну, ён ёсць, што называецца, па факту, і адны і іншыя ходзяць у адны крамы, плацяць дзяржаве падаткі, як вы верна сказалі, ну, у акопі не будуць пытацца, хочаш ты, не хочаш туда, так сказаць, чырвона-зялёна ты, бел-чырвона-белы, адзенуць форму, дадуць аўтамат, ты пойдзеш строем з песней. Дык можа і нема патрэбы, ну, вот людзі думаюць па-рознаму, ну, і добра, і хай сабе, так сказаць. Вось, менавіта то я хацеў сказаць, ведаеце, сабраць людзей у кучу, ну, гэта не мастацтва, і гэта проста немагчыма будзе зрабіць. Я вот зараз скажу, сябры рабілі сімвал веры і кампраміс, я таксама хацеў бы сімвал веры і кампраміс. Ведаеце, я прывяду прыклад пра краіны, дзе я жыву, Польшчы. Тут перад вайной быў вялікі падзел элітаў палітычных на так званых эндэкаў, нацыянал-дэмакратаў Рамана Дмоўскага і сацыялістаў Юзефа Пілсудскага. Калі яны біліся паміж сабой усё 20-гадовае міжваеннае міжчасце, яны сацыялісты садзілі ў турму, у бярозе былі тысячы гэтых эндэкаў. Калі пачалася вайна, ніхто не пытаўся, якога ты погляду, якога ты колеру, яны ўсе ішлі разам у акопы і змагаліся за сваю дзяржаву. Гэта не камістыка, аб'яднаць людзей, адмовіцца ад кампрамісаў. Скажыце, хто гэта будзе пытацца? Мы што, будзем на плошчы людзей збіраць, галасаваць, давайце адмаўляцца ад чагосьці там? Канешне, аб'яднацца трэба не на адмове ад кампрамісаў, а на грунце пэўным, такіх грунце каштоўнасцяў. Калі мы лічым, што Беларусь наша дзяржава, гэта мы маем паспарты, мы ўсё робім дзеля гэтай краіны, незалежна ад таго, там, на якой мы мове гаворым, незалежна ад таго, якая ў нас нацыянальнасць, бо так заўсёды нацыяналізм беларускі такі быў. Не трэба тут Александра трохі перадзёрбу, у Беларусі ніколі не было этнічнага нацыяналізму. Усе заўсёды працавалі на Беларусь для адну мэту, менавіта для самой Рэспублікі Беларусь. Таму я не бачу такой патрэбы, і гэта проста нерэальна, асабліва ў нас, дзе грамадства, яно не агрэсіўна палярызаванае паміж сабою, але яно ўсё-такі падзеленае. Ну, і падзеленае, канешне, вынікам таго, таго, той палітыкі, якую праводзіць 20 гадоў Александр Лукашэнка, перш за ўсё таму, што Свярын сказаў, што ён здаў абсалютна інфармацыйнае поле Расіі. 20 гадоў расійскае тэлебачанне, расійская прэса робіць з мазгоў беларусаў мякіну проста. Это проста неверагодна, калі размаўляеш з людзьмі, яны гавораць штампамі абсалютна. Яны абсалютна не маюць ніякага крытыцызму. З гэтымі людзьмі трэба працаваць, даводзіць да іх, што беларуская дзяржаўнасць гэта тая каштоўнасць, на якой трэба нам разам аб'яднацца ў гэтых умоўных акопах. Але зноў жа кажу, это аб'яднаецца невялікая частка толькі. Заўсёды будзе вось гэта супрацьлегласць у поглядах і ніякія кампрамісы, нічога. Это ўсё это всё это прывіднае, таму што няма такой глебы, каб людзі паміж сабой пра гэта дамаўляліся. Тым больш, на якія кампрамісы могуць пайсці так званыя адраджэнцы, калі ў прынцыпе усе адраджэнцы згодныя, што добра, ёсць дзвюхмоўе, хай будзе дзвюхмоўе, а рэальнае дзвюхмоўе, не такое, якое ёсць у Беларусі, ці цалкам мова маргіналізаваная. Я лічу, ўсё-ткі кампрамісы абавязкова павінны быць. Кампраміс перад усім не павінна быць нянавісці паміж сабой. На чаго даводзіць унутраную нянавісць, мы зараз бачым. А на прыкладзе Украіны, якая згубіла праз унутраны непарадак Крым. Пакуль што толькі Крым. Невядома, што будзе далей. Выслухалі пражскі акцэнт. У дыскусіі ўдзельнічалі журналіст Белсату і польскага радыё Зміцер Гурневіч, журналіст і блогер Севярын Квяткоўскі, а таксама эканаміст, кіраўнік праекту «Цытадэль» Александр Сінкевіч. Вёў гутарку Юрый Дракафруст.